Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Jak zawsze perfekcyjnie. Na dzień dobry dziś w budziku. No i o, teraz punktualnie 4 minuty po czwartej. Czas na piosenkę dnia. Dziś Hooverphonic. Release me. Don't talk, go away. Release me. It's not right to make me stay. All the lies and all the pain. Only you can make them. Sad and losing game. Release me. Don't say what I already know. Release me. Only trouble steals the show.

zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Kocham cię. Zapytaj mnie, zapytaj, czy kocham cię. Kocham cię. Zapytaj mnie, zapytaj, czy kocham cię. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię pragnę. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię pragnę. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię pragnę. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię pragnę. Pragnę cię. Zapytaj mnie, zapytaj, czy pragnę. Republika w trójkowym budziku, a na budziku kwadrans po czwartej. Witamy nowy dzień, czwartek 14 maja nam się objawia, 135 dzień tego roku, słońce obudzi się równiesieńko za pół godziny, zajdzie 21 minut po godzinie 20, dzień potrwa ponad 15,5 godziny. No i dziś imieniny, bo pamiętamy, że dziś z ogrodników Pankracy serwacy Bonifacy, jutro zimna Zośka, a dziś imieniny Justyny, Bonifacego właśnie i Macieja. Zatem wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. You can sleep forever, but still you will be tired. You can stay as cold as stone, but still you won't find peace. With you I feel I'm the me leading the blind. With you I feel I'm just spending wasted time. I've been waiting, I'm still waiting. I've been waiting,

nasze myśli podniebne. Niech szybują wśród chwil słowa już niepotrzebne, tylko gest, cisza i ty. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to piękny sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Czasem mam wrażenie, że źródłem wszelkiego rodzaju pomysłów na kalendarz świąt osobliwych w przypadku akurat pana Stefana z Mielca to właśnie może być sen. Bo jak czytam w porannej budzikowej korespondencji ze świąt, dziś Światowy Dzień Skórki Pomarańczowej. Kto to wymyśla? No jak to wymyślam, to sam w to nie uwierzyłem, ale tak to jest. A więc jednak mamy źródło słów, tenże właśnie skórka pomarańczowa z dżemem. No nie wydaje mi się dobrym pomysłem, ale panie Stefanie, bardzo dziękujemy za korespondencję. No to przypomnę jeszcze z tych naszych, nazwijmy to, budzikowych obowiązków. Budzik @polskiradio.pl, adres mailowy i numer do skrzynki SMS-owej 71335. Teraz 24 minuty po godzinie 4. Zaglądamy do kalendarza. I przypominamy sobie trzy wybrane wydarzenia z historii z 14 maja. Trzy razy urodziny. Akurat wspominamy wielkich tego świata, także zmarłych. W 1921 roku urodził się Stanisław Jasiukiewicz, aktor, od 1955 roku związany z Teatrem Polskim w Warszawie. Grał m.in. Gustawa Konrada w Dziadach Adama Mickiewicza, Wielkiego Księcia Konstantego w Nocy Listopadowej Wyspiańskiego. A pamiętamy także jego najważniejsze role filmowe: Urlik von Jungingen w Krzyżakach, Pan Tarkowski w Pustyni w Puszczy, no i kultowa postać Przeora Kordeckiego w Potopie. Stanisław Jasiukiewicz urodził się w 1921 roku, zmarł w 1973. 92 lata temu z kolei urodził się Władysław Hasior, wybitny rzeźbiarz, zmarł w 1999 roku, a w 1958, a więc dziś kończyłby 62 lata, Andrzej Grubba, niezwykły tenisista stołowy, najbardziej utalentowany spośród polskich zawodników, zmarł w roku 2005. To trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza już za niespełna godzinę, a za chwilę najświeższa prognoza pogody. Yeah. tutaj tak doczytuję między wierszami, że potrzebna grzała, bo chłodny ranek. A tak właśnie, właśnie o tych zimnych ogrodnikach mówimy od początku tego tygodnia. Północna, wschodnia część kontynentu oraz prawie cały basen Morza Śródziemnego będą obejmowały niże, a wyższy znad Atlantyku sięgnie od Wyspy Brytyjskich przez północną Francję i Niemcy po Polskę. Także krańce południowo-wschodnie kontynentu w obszarze podwyższonego ciśnienia. No to teraz punktualnie 4:30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Chmurno. Będzie padał deszcz w Sudetach oraz w Karpatach, także deszcz ze śniegiem i śnieg. Najwięcej popada, no tyle, że to już deszcz, od Górnego Śląska przez Małopolskę i Podkarpacie, sięgając po Zamojszczyznę. A wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby, umiarkowany w Tatrach, w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie wolno, ale rośnie. W południe w Warszawie wyniesie równo 1000 hektopaskali. A na termometrach dziś od 9 stopni na Podkarpaciu, 11 na Suwalszczyźnie, Lubelszczyźnie i Górnym Śląsku, 13 stopni w Łódzkiem, Warmii i Mazurach, a najwyższa temperatura do 15 stopni na zachodzie kraju. Wszystko przed tobą było tylko próbą generalną czytaną na głos w najzwyklejszych, kraciastych koszulach. Wszystko przed tobą tylko naszkicowane niedbale przypadkowym ołówkiem w brulionie na spirali. Wszystko przed tobą tylko zamachiwało się do skoku jak łyżwiarze figurowi szczęty nie. Oszczędnie markujący obrót. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd i każdy błąd każdego z moich przodków. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd. Wszystkie one doprowadziły nas tu. No, wszystkie one doprowadziły nas tu. No. Wszystko przed tobą było jak konspekt filmu czytany poważnie na zebraniu. Zanim padnie pierwszy klaps, wszystko przed tobą to jak próbny egzamin, którego wynik istnieje, lecz nie ma żadnego znaczenia. Wszystko przed tobą jak symulacja trzęsienia ziemi, jak fałszywy alarm, to tylko ćwiczenia. Ćwiczenia. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd i każdy błąd każdego moich przodków. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd. Wszystkie one doprowadziły nas tu. Wszystkie one doprowadziły nas.

może niekoniecznie jakoś wprost bardzo przebojowy, ale o poranku, no, kiedy to za oknami już za chwilę świta, idealne nagranie. Państwa poranna korespondencja, no naprawdę chyba ściany mają uszy. Pan Stefcio w dalszej części swojego listu dopisuje jeszcze, korzystając z ostatniego dnia pracy zdalnej, postaram się, by chleb, który ostatnio wychodzi mi smaczny, był także i ładny. No to nie zaszkodzi, może i pomóc. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Tak przy chlebie gorąco pozdrawiamy się, jak znalazł. I nawet tak chyba oczami, nie wiem, czy można tak powiedzieć, nosem wyobraźni poczułem ten chleb. No i przy tej okazji gorąco ściskamy tych wszystkich, którzy to właśnie domowe wypieki, i to podkreślamy, te chlebowe czynią, szczególnie w czasie pandemii, kiedy to może i łatwiej, bo chleb świeży, pachnący pod ręką, ale trudniąc się, a to przecież sztuka, to może jakże trudną sztuką wszak, no naprawdę jestem pełen podziwu. Sygnały od pani Iwony. No i mamy mały piątek. W porównaniu do kilku ostatnich dni to się ociepliło, za oknem plus 6 i już nie pada. No i wszystkim zdrowia i ostrożności, i rozwagi, i spokojności. To od pani Iwony z Nysy poranna korespondencja. No i jeszcze trzeci sygnał od pana Leszka ze Środy Wielkopolskiej. Tak, pamiętam. We wtorek był pan Leszek też jednym z pierwszych mailowych korespondentów i mówiłem hej do przodu. Środa we wtorek. No to dziś już w czwartek nie będę mówił. Wyjdzie, że pan Leszek wczorajszy. Zaczyna się piękny dzień, bo w pracy, o proszę, są i tacy zadowoleni jak ja, że w pracy 34 stopnie. To na piecu, a na zewnątrz 5 i lekki zefirek. No i pozdrawiam bluesowo pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. Tak właśnie, trzymajmy się zdrowo, trzymajmy się wspólnie naszego budzikowego grona. Za 18 minut piąta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Ani się obejrzeliśmy, śmignęło. Nawet bym powiedział, że troszkę tak z poślizgiem nasza ulubiona 4:44. Mówimy od początku tygodnia o zimnych ogrodnikach. Pan Kracy, Serwacy, dziś Boniface, jutro zimna Zośka, a tymczasem Instytut Meteo wieczorem wydał ostrzeżenie przed przymrozkami na północy Polski. Także alert przed intensywnym deszczem. To na południu kraju. Ostrzeżeniem przed przymrozkami objęto województwa pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie oraz północną część województwa zachodniopomorskiego, także część mazowieckiego i podlaskiego, tę część północną tych województw. No i w tych regionach nie tylko nocą, ale jeszcze z samego rana miejscami temperatura trzyma do minus 3 stopni przy gruncie. No to drugie ostrzeżenie dotyczące intensywnych opadów deszczu dotyczy głównie województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz środkowej i południowej części województwa lubelskiego. Jak zwykle państwo także niezawodni i o tych warunkach z delikatnym przymrozkiem, ale jednak i z opadami deszczu w części SMS-owej i mailowej. I jeszcze ważne ostrzeżenie drogowe z drogi krajowej numer 74, to odcinek Kielce-Opatów w miejscowości Jurkowice. To 138 km drogi numer 74 w województwie świętokrzyskim. Po zderzeniu samochodu osobowego z samochodem ciężarowym zablokowany jest pas w kierunku Opatowa. Wprowadzono ruch wahadłowy, to utrudnienie może potrwać jeszcze około godziny. Droga numer 74, Kielce-Opatów w Jurkowicach. Prosimy państwa o szczególną ostrożność. We'd walk the scarlet carpet, dancing in the spotlight, being other people, free from the drudgery of our lives, taking in the movie, playing to perfection, gazing in the mirror, loving our reflection. We don't need to be awarded to tell us who we are. We'd only be rewarded with our names upon a star, a shining superstar, supernova superstar. In our dreams we'll lie side by side in the dark together. We won't care if it's too hot or how terrible the weather, 'cause we're bathed in limelight and feel light as a feather, covered in flowers in Hollywood forever, in Hollywood forever. Driver, bring the Buick, and we'll cruise the boulevards, turning all the heads from those in duller cars. Diamonds in the gutter, blinded by the light, we'd be lesser mortals on any other night. We don't need to be awarded to tell us who we are. We'd only be rewarded with our names upon a star, a shining superstar, supernova superstar. In our dreams we're lying side by side in the dark together. We won't care if it's too hot or how terrible the weather, 'cause we're bathed in limelight and feel light as a feather, covered in flowers in Hollywood forever, in Hollywood forever, in Hollywood forever. Only in our dreams, only in our dreams. Hi, this is Mark Almond telling you to stay at home with Troika. Thank you. pamiętamy to nagranie także z wersji formacji Triggerfinger z zestawu utworów skutecznie budzących. No ale tu można powiedzieć w oryginale Lick Kelly. Mówiłem, że chyba państwo podsłuchują. No, to bardzo dobrze i oczami wyobraźni także pani Aleksandra. No zdaje się, że wszystko wie, skąd redaktorek, co redaktorek i że już ogolony. No ale więcej szczegółów jeszcze po godzinie 5. Po 5 także powitanie nowego dnia i kartka z muzycznego kalendarza i druga część państwa porannej korespondencji. To i więcej po 5, a 5 za niecałe 4 minuty. I fell in love with the city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for break. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burn in my feet. Wake me up in July, lick the snow from my eyes. And the neon blue sky. Oh, I need a summer bite. Oh! Need to curse to talk about you. Need you less than I thought I would. What have you done to make the light go away? I can cheat on you. Yeah.